podróżach mogą zacząć się wszędzie. Na przykład na rynku w Poznaniu, na polu w Krakowie, przy Neptunie w Gdańsku albo w pobliżu katowickiego Spodka. To co? Gdzie się widzimy? Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 27 października minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nie może być pełnego pojednania polsko-ukraińskiego bez odszukania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, tak mówi szef rządu po odnalezieniu zbiorowego grobu Polaków na Ukrainie. Posłanka PiS powiedziała, że trwają dyskretne rozmowy o koalicji z posłami, którzy poparliby nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Są ostrzeżenia synoptyków przed intensywnymi opadami deszczu na południowym wschodzie Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie może być pełnego pojednania polsko-ukraińskiego bez odszukania wszystkich szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Szef rządu odniósł się w ten sposób do odnalezienia w dawnej miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim zbiorowego grobu Polaków zamordowanych w roku 1945 przez ukraińskich nacjonalistów. Poszukiwania zbiorowej mogiły prowadzone przez specjalistów polskich i ukraińskich trwały 4 miesiące. Ta zbrodnia musi uzyskać swoje miano. To ludobójstwo straszliwe, okrutne. Jasno postawiliśmy swoje żądania i wreszcie mamy szansę na przywrócenie pamięci i godny pochówek naszych rodaków. Nie może być pełnego pojednania polsko-ukraińskiego bez odszukania wszystkich szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Złożyliśmy już wniosek do odpowiednich instytucji o wydanie zgody na ekshumację, badania i godny pochówek. Premier już w lipcu podczas wizyty w miejscowości Późniki pisał, że prawda o zbrodni wołyńskiej musi być naszym mostem do przyszłości, który zbudujemy nad potokiem nienawiści. Prezydent nie może zignorować projektu zwycięskiej partii, która proponuje stworzenie rządu i prowadzi rozmowy, oceniła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Podkreśliła, że rozmowy są prowadzone dyskretnie i mają sprawdzić, czy w parlamencie są posłowie, którzy poprą projekt Mateusza Morawieckiego. Prezydent podsumował w czwartek konsultacje, które odbyły się z przedstawicielami komitetów wyborczych. Andrzej Duda oświadczył, że wstępnie zaplanował pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji na poniedziałek 13 listopada. Podkreślił, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO Trzeciej Drogi i Lewicy Donald Tusk. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie, tu cytat, w związku z zapowiedziami polityków opozycji podjęcia przez nich bezprawnych działań wobec mediów publicznych. Zagłosowało 3 członków, a 2 było przeciw. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę, formy działania i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, więc zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw, przyjętych łącznie przez Sejm, Senat oraz podpisanych przez prezydenta. Rada Mediów Narodowych podkreśliła, że próba podważenia ustaw, na przykład przez uchylanie uchwał o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych, którzy mają ustawowo gwarantowaną 6-letnią kadencję, w drodze likwidacji spółek mediów publicznych lub jakimkolwiek innym sposobem omijającym tryb ustawowy, będzie złamaniem prawa i konstytucji. Premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że jego kraj nie chce i nie może pomagać finansowo Ukrainie. Tamtejsza prasa ujawnia też szczegóły ostatniego spotkania szefa węgierskiego rządu z prezydentem Rosji w Chinach. Od wczoraj wiadomo, że Węgry są jednym z 2 krajów Unii Europejskiej, które nie poparły wsparcia finansowego dla Ukrainy. Dziś w wywiadzie dla publicznego węgierskiego radia premier Viktor Orbán powiedział, że nie będzie przesyłał Ukrainie żadnych pieniędzy zebranych od węgierskich podatników. Węgry nie chcą i nie mogą wspierać Ukrainy, powiedział premier. Dodał, że strategia Unii wobec Ukrainy zawiodła, ale tylko on ma odwagę to powiedzieć. Tymczasem szefa węgierskiego rządu spotyka coraz szersza krytyka za kontakty z Rosją i Białorusią. Portal tygodnika HVG ujawnił dziś kilka szczegółów spotkania premiera Orbana z Władimirem Putinem. Według źródeł gazety władze NATO i Unii Europejskiej zostały odpowiednio wcześniej poinformowane o tym spotkaniu. Potwierdził to rzecznik premiera Bortolon Hovosi. Nie potwierdził natomiast dalszych doniesień. Według nich do spotkania nie doszło z inicjatywy Orbana, ale nie mógł on go uniknąć. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na południowym wschodzie Polski. Najsilniej padać będzie na południu województw małopolskiego i podkarpackiego, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami suma opadów wyniesie do 50 mm, a na Podkarpaciu oraz wschodzie Małopolski spaść może nawet około 60 mm deszczu. Strefa opadów przemieszczać się będzie z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim, a najbardziej intensywnie padać będzie po południu oraz w pierwszej części nocy. Sytuacja pogodowa na południu Śląska i w znacznej części Małopolski ustabilizuje się o północy. Na Podkarpaciu około 2 nad ranem, natomiast na południu Lubelszczyzny około 4. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciągle zachmurzenie duże na północy kraju przelotne, a w centrum i na południu jednostajne opady deszczu. Na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Temperatura maksymalna dziś od 7 stopni Celsjusza na północy do 12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, na południowym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni, a wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. W drugiej godzinie trójkowo-filmowo zapraszam na spotkanie z Moniką Chmielewską ze Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Porozmawiamy o ważnej sprawie dla wszystkich filmowców, a nieco wcześniej spotkanie z aktorem Robertem Gulaczykiem, którego oglądamy właśnie w filmie Chłopi. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. To wszystko w Trójce dziś do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowa filmowa, witam Roberta Gulaczyka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jak to jest być gwiazdą filmów animowanych? Wreszcie mogę kogoś o to zapytać, bo to jest wyjątkowa sytuacja i rzadka okazja, by spotkać taką osobę. Słuchaj, ja kończyłem Wydział Lalkarski we Wrocławiu. A, to wszystko już mi teraz wyjaśnia. Myślę, że tak, że to jest chyba najlepsza odpowiedź na to, że... Bardzo dobra. Tej się nie spodziewałem. Szkoła też bardzo dobra. To skądinąd. Ale tak, był taki moment po twoim Wincencie, nie wiem co będzie teraz, ale koledzy często tak żartowali, oczywiście z sympatią, ale że no w czym ja mam grać, jak nie w filmach animowanych po lalkach wrocławskich. No, ale rzeczywiście główne role, najpierw nominowany do Oscara twój Wincent, teraz kandydat na razie do Oscara Chłopi, dwie główne role. No tak się szczęśliwie złożyło i to jest, myślę, fragment tej historii, kiedy się mówi, ile procent szczęścia potrzeba w tym zawodzie. No i ja tutaj miałem naprawdę ogrom takiego dobrego zrządzenia losu, że to się wydarzyło w moim życiu. Bo rozmawialiśmy, to już było dawno temu. Ale ten Wincent, który mi się wtedy przydarzył, no był taką zupełnie nieprawdopodobną historią, ponieważ ja zupełnie nie wiedziałem, że taki film ktoś zamierza kręcić. Najpierw z aktorami, a potem będą ci aktorzy malowani dopiero. Nie zabiegałem o to zupełnie, dostałem SMS-a z agencji, odmówiłem ze względu na to, że to miała być produkcja międzynarodowa, mój angielski wtedy tak stwierdziłem, nie będę się porywał na coś, żeby samemu czuć się zakłopotanym. Stwierdziłem, że ten angielski nie pozwala mi na pracę na planie. No a po tygodniu dostałem telefon, w którym usłyszałem, że reżyserka i tak chce się ze mną spotkać, czy mogę być następnego dnia i tego samego dnia, z którym się z nią spotkałem, z Dorotą, z Hugh, postawili mnie tam w CECie we Wrocławiu, w Centrum Technologii Audiowizualnych, na tym niebieskim ekranie i nagraliśmy to chyba najsłynniejsze ujęcie. Ono nie weszło do filmu ostatecznie, ale było w wielu materiałach promocyjnych z tym odwracaniem się przez lewe ramię Wincenta. To powstało właściwie, nie wiem jak to nazwać, w zerowym dniu jakimś. Jeszcze nie było wiadomo, że ja tym Wincentem będę. Prapoczątki, tak, filmu. No a później Antek Boryna jest następstwem trochę tej znajomości, ale mam tę prywatną satysfakcję, że ja wygrałem casting do tego Antka, że były castingi. Aha, czyli to nie było tak, że twórcy filmu, filmowe małżeństwo, tak dobrze wspominało pracę z tobą przy pierwszym filmie, że od razu z biegu zaproponowali ci Borynę w drugim. To nie było tak? Nie, poprosili mnie o pomoc, bo my zdążyliśmy się w trakcie całego procesu produkcji i później promocji twojego Wincenta zaprzyjaźnić i poprosili mnie o pomoc przy nagraniu trailera koncepcyjnego do nowego filmu. To był styczeń 2019 roku i Dorota dzwoni i tak pyta, słuchaj, no bo tu chcemy, czy byś nie zagrał? Mówię, pewnie, no ale co robicie? Ona mówi, Chłopów. Na co ja, Chłopów? No ale nakręciliśmy ten trailer i Dorota od początku mówiła, ale słuchaj, żebyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że ty na pewno tego Antka zagrasz. Ja chcę robić castingi, to jest na razie jakaś tam pierwsza wprawka, która nam jest potrzebna do promocji, do zdobywania środków na produkcję. No i pół roku później Dorota otworzyła castingi, które wygrałem. Miałem paru konkurentów, ale pewnego lipcowego dnia zadzwoniła do mnie, mówi, wygrałeś go. No i pięknie, piękne wspomnienia dotyczące tych filmów. I myślę, ponieważ wiem, bo Dorota, czyli D.K. Welchman, tak, bo tak należy ją teraz tytułować. Tak. I ciężko jest się przestawić, bo... Ja już się przestawiłem, tak. I Hugh Welchman pewnie będą oczywiście robić kolejne filmy animowane. Jeśli zrobiliście dwa, no to być może będzie i trzeci, czego ci życzę. Ale oczywiście sobie troszeczkę żartuję, bo nie tylko w animacjach występujesz, o czym za chwilę. Jak się czujesz teraz po premierze Chłopów? Bo po pierwszym tygodniu, myślę, piękny wynik, 300 tysięcy widzów w Polsce, a przecież będzie z każdym dniem i tygodniem, myślę, tylko lepiej. Tak, ja też myślę, że to jest taki film, przy którym poczta pantoflowa tak zwana mocno zadziała, bo też widzę, jak ludzie z takim dystansem trochę podchodzili, co jest też zrozumiałe, że jest animacja dla dorosłych, czyli nie jest to jakiś gatunek, na który widownia szczególnie chodzi do kina, zresztą nie ma takich filmów znowu dużo. Jeśli są filmy animowane, to one przeważnie są kierowane do widowni dziecięcej czy jakiejś familijnej. No ten film ciężko nazwać filmem dla dzieci. Myślę, że on jest totalnie dla dorosłych. No bo są te namiętności, żądze, te spiski, tak, dużo takich rzeczy. Tak, i też dużo takich niełatwych emocji, które tam pomiędzy bohaterami pracują. Więc ten wynik jest już świetny, a zobaczymy, co będzie dalej. Jak ja się czuję z tym wszystkim? Wiesz co, na razie mam taki moment dużego rozbiegania myśli, bo wylądowałem w zupełnie innej rzeczywistości niż jeszcze parę miesięcy temu, bo miałem taki nieciekawy czas totalnego bezrobocia, kiedy... Teraz ostatnio? No bezpośrednio właściwie przed promocją filmu. Ja wykonałem dużą woltę po zdjęciach do Chłopów. 2 lata temu zrezygnowałem z etatu w Teatrze Mądrzejewskiej w Legnicy. Przeniosłem się do Warszawy, zacząłem tutaj próbować swoich sił, ale no to różnie szło. Znaczy, ja też postawiłem jakoś bardzo na jedną kartę, w tym sensie, że nie szukałem na przykład pracy w teatrze. Zależało mi na tym, żeby jakoś rozpocząć, spróbować swoich sił w tej filmowo-serialowej działce. No i to się raz się udawało, raz mniej, ale żeby utrzymać ciągłość w tym zawodzie jako wolny strzelec, to bywało różnie. No miałem już taki czas, że no jeździłem na taksówce po prostu, żeby się jakoś... Tak, i to jest też trochę taka opowieść o tym, jak ludzie w tym zawodzie funkcjonują. Nie jestem tutaj wyjątkiem absolutnie, bo jak spotykam swoich znajomych, którzy nawet mają już w swoim dorobku jakieś ciekawe projekty, no to różnie. Ktoś pracuje za barem, ktoś na magazynie. I... No nie mówiąc już o tym, że jest to zupełnie normalne w takim filmowym miejscu jak Los Angeles. Tak, to prawda. To prawda. No to pokazały to bardzo dobrze te strajki SAG-AFTRY w Stanach, gdzie nagle tak się wszyscy otrzeźwili, że na te 160 tysięcy członków SAG-AFTRY, czyli Związku Zawodowego Zrzeszającego Aktorów Epizodystów, 87% z nich nie jest w stanie, nie zarabia na tyle dużo, żeby mieć ubezpieczenia zdrowotne, które są wynegocjowane przez SAG-AFTRY. Do rozmowy z Robertem Gulaczykiem wrócimy w Trójce za kilka minut, a ja od razu ujawnię, że za kilka dni premiera filmu, w którym również go zobaczymy na ekranie, tym razem w niewielkiej roli, to Lęk Sławomira Fabickiego. Dzień dobry. I już wracamy do rozmowy z aktorem Robertem Gulaczykiem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To wprawdzie drobiazg taki filmowy, ale myślę, że jakoś chyba przyjemny dla ciebie. Widzieliśmy cię w jeszcze jednym filmie, choćby na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, a też wkrótce premiera Lęku, tak. Sławomira Fabickiego. To jest epizodzik, ale jakże charakterystyczny. No i tutaj właściwie tak troszeczkę podrywasz główne bohaterki. Albo właściwie one ciebie. One mnie, ale myślę, że tam jest tak rodzaj obopólnej chemii chwilowej. Tak, tak. Tak bym to... Pamięta się tę scenę z filmu. Bardzo mnie to cieszy, tak, bo rzeczywiście też kiedy dostałem te propozycje, też byłem na castingu z Magdą Cielecką, później wylądowaliśmy razem na planie, jeszcze z Martą Nieratkiewicz. No to był jeden dzień zdjęciowy dla mnie, ale rzeczywiście ta praca była bardzo przyjemna i miałem ogromną radość też z tego, że w takim filmie wziąłem udział, bo oczywiście na etapie castingu zupełnie nie wiedziałem jeszcze, nie dostałem scenariusza, teraz jest właściwie normą, że produkcja czy twórcy trzymają w tajemnicy całość scenariusza. I kiedy zobaczyłem ten film, bardzo się ucieszyłem, bo on jest bardzo ważny. On mówi, porusza ważne tematy i też jest bardzo czule opowiedziany. I też podoba się publiczności, bo tak. To zdobywca Nagrody Publiczności na ostatnim warszawskim festiwalu filmowym, gdzie też był prezentowany jeszcze przedpremierowo. No proszę, nawet nie wiedziałem. A no widzisz. Tak, tak. Ten wynik był podany już po zakończeniu festiwalu, oczywiście po zliczeniu wszystkich głosów, także to bardzo dobry prognostyk teraz przed listopadową premierą filmu. A co się dzieje teraz? Czy ta sytuacja, o której powiedziałeś, się już poprawiła? Są nowe propozycje, są nowe filmy? Czy będą? Są nowe propozycje, jestem aktualnie w dwóch planach zdjęciowych, natomiast one jeszcze nie są następstwem Wincenta. Może zainteresowania mną jako osobą częściowo tak, natomiast nie było to tak bezpośrednie, że ktoś mnie zobaczył, może Wincenta Antka, Boryny, że ktoś zobaczył chłopów i chciał mnie w czymś nowym obsadzić, ale sądząc po tym zainteresowaniu, które się teraz wydarza dookoła filmu, dookoła mojej osoby, myślę, że mogę coś sobie obiecywać po tym, a jak będzie, to zobaczymy. Myślę, że już mam na tyle z zimną krwią do tego podchodzę, że wolę się nie podpalać. No to mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli się spotkać i porozmawiać właśnie o kolejnych twoich interesujących, absolutnie już aktorskich rolach w filmach fabularnych. Niedługo wchodzi do dystrybucji serial Morderczynie w reżyserii Krzysztofa Rusa. To jest pierwsza polska produkcja taka fabularna. Serialowa dla Viaplay. Także 27. A kogo tam zagrałeś? Klemensa Wacha, to jest dosyć ważna postać drugoplanowa. Więcej nie mogę powiedzieć, bo już jakiś bo trochę zdradzę. Kryminalny, tak, rozumiem, tak? Pytałem o radość twórców, chłopów w związku z dużą frekwencją w kinach, ale też muszę cię zapytać o to, jak przyjmujesz ten fakt, że to twój również kolejny kandydat do Oscara, bo to polska propozycja w tym roku, oczywiście to mam na myśli tę kategorię najlepszy film międzynarodowy, ale nie jest wykluczone, że film też się może pojawić w nominacjach kategorii najlepszy film animowany. Nie wiem, czy poprzednim razem przy Wincencie chyba nie było cię z ekipą w Los Angeles? Nie było mnie, ponieważ wtedy było nominowane rzeczywiście w kategorii tylko pełnometrażowy film animowany. To może w tym roku, w przyszłym już może roku będzie. W przyszłym. No nie ukrywam, że byłoby to piękne domknięcie tej historii. Zobaczymy. Ważne jest to, że dystrybutor... Ale najpierw musi być nominacja. Najpierw musi być nominacja i też... Ale wiesz co, jakoś o nominację dla filmu animowanego myślę, że jestem tutaj spokojny, bo to jest zupełnie inna ścieżka zgłaszania filmów do tej kategorii. Natomiast to, że film został polskim kandydatem do Oscara, też otwiera mu zupełnie dodatkowe ścieżki, których nie miał na przykład twój Wincent. Mianowicie dystrybutor filmu Sony Pictures już planuje, jest tak zachwycony filmem, że chce zgłosić też kandydatury do Oscara za muzykę. A no właśnie, bo w ogóle powstaje teraz ta angielska wersja. Też już wiem, że jedną piosenkę nagrała do filmu Katie Melua chociażby, więc tak. Coś się dzieje. Tak, dzieje się bardzo dużo. Jest w tej chwili nagrywany angielski dubbing do filmu. Wiem, że chyba równolegle powstaje francuski, ale to już jakby rynek francuski się tym zajmuje sam dla siebie. W sensie nie wynika to od naszych producentów. Ale też Sean Bobbitt, producent naszego filmu, ostatnio wspominał, że być może pojawi się też nominacja za scenariusz adaptowany. Więc tych planów w końcu od dystrybutora... Na podstawie powieści laureata Nagrody Nobla, to nie byle co. Tak, więc dystrybutor się okazuje amerykański. Ma dosyć szerokie plany co do tego filmu. Mam nadzieję, że się ziszczą. Na pewno najbliższe miesiące to będą emocje związane z kolejnymi amerykańskimi wydarzeniami związanymi z chłopami, no bo będą projekcje filmów, będzie pewnie też amerykańska premiera, także to wszystko przed nami. A jeśli chodzi o najbliższy czas, gdzie i kiedy zobaczymy cię po chłopach, już w wersji niemalowanej? Właśnie w Morderczyniach. Oni wchodzą no i w Lęku. Już i w Lęku tak, przez chwilę. Tak, Lęk ma premierę za kilka dni, a zdaje się 27 października na Viaplay wchodzą Morderczynie, więc zapraszam do oglądania. Czyli to już. To już. Zapraszamy w takim razie i dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trójkowa filmowa, był ze mną Robert Gulaczek. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne. Zapraszamy do reklamy. Thank you, Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Are you ready? Auto umyję w myjni na Orlenie, bo w promocji program Perfect dostaje w cenie premium. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. I promocje. Umyj samochód na Orlenie w programie Perfect w cenie premium. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 34,99. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Chyba transformacja. No tak, to będą naprawdę czyste energie. Takie ze słońca, wiatru. Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość. To się wydarzy już wkrótce. W końcu niezależność! Pełna moc! Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Myślisz, że droga do szczęścia jest długa? Jaka długa? Biorę zdrapkę. Dla mnie też weź. Drapię i jest szczęście. Nowość. Zdrapka Żabka Szczęścia. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. W Trójce czas na serwis kulturalny. Ten przedstawi nam Justyna Grabasz. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser Sean Penn będzie gościem 31. Festiwalu Filmowego Energa Kamerinicz w Toruniu. Twórca zaprezentuje swój dokument Superpower, który jest próbą zrozumienia najnowszej historii Ukrainy na podstawie losu Wołodymyra Załęckiego. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na miesiące przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a pierwotnym celem projektu było zrozumienie dziedzictwa protestów na Majdanie oraz drogi, jaką przeszedł aktor Wołodymyr Załęcki, by stać się prezydentem Ukrainy. Filmowcy, którzy znajdowali się 24 lutego w Ukrainie, nie tylko zrealizowali kilka wywiadów z Załęckim, ale kręcili również ujęcia na froncie, tworząc wyjątkowe spojrzenie na wojnę oraz jej wpływ na kraj i jego mieszkańców. Twórcy Energa Kamerinicz podkreślają, że festiwal ceni sobie apolityczność, ale od momentu ataku Rosji na Ukrainę starał się pomóc na różne sposoby ukraińskim przyjaciołom, sprowadzając m.in. do Torunia na ubiegłoroczną edycję wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Filmów Etnograficznych OKO oraz Ukraiński Festiwal Sztuki Operatorskiej KinoKo. 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz rozpocznie się 11 listopada w Toruniu. A już w ten weekend w Piotrkowie Trybunalskim wyjątkowe wydarzenie dla miłośników kultury niezależnej. Dziś o godzinie 19 oficjalne rozpoczęcie Piotrków Art Festival. Koncert inauguracyjny odbędzie się w niezwykłej przestrzeni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na ulicy Rwańskiej 6. Na scenie pojawi się Jacaszek i trio Bastarda. Kolejny dzień festiwalu to m.in. sekcja dla najmłodszych, czyli Piotr Kofik z wernisażem wystawy prac dzieci i koncertem zespołu Czereśnie. Wieczorem będzie można natomiast posłuchać takich zespołów jak Zimnofalowe Wieże Fabryk czy kobiecy skład Rosa Wertów. Każdy dzień festiwalowy kończyć będą sety DJ-skie. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. Już w tę sobotę w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie premiera spektaklu Hamlet na sprzedaż w reżyserii Magdaleny Drab. Sztuka została oparta na motywach dzieła Szekspira i na studium o Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego. Bohaterami przedstawienia są aktorzy lubelskiego teatru, którzy chcą się zmierzyć z Hamletem i odnaleźć go w swojej codzienności. Jak mówi autorka scenariusza, spektakl skierowany jest m.in. do ludzi pasjonujących się teatrem, ale także dla dorosłych mocniej zaangażowanych w życie społeczne i dla młodzieży, która omawia Hamleta w szkole. Młodzi ludzie będą mieli szansę zobaczyć inną odsłonę dramatu i zapoznać się z tekstem Wyspiańskiego. Hamlet na sprzedaż to nie jedyne przedstawienie, które w tym tygodniu będzie można obejrzeć w Teatrze Osterwy. Na małej scenie do niedzieli wystawiana będzie Sonata Krojcowska w reżyserii Łukasza Lewandowskiego. To monodram o miłości i nienawiści oraz o tym, jak stereotypy i normy społeczne wpływają na związek dwojga ludzi. trójkowo-filmowo porozmawiamy dziś o pewnym problemie, na pewno bardzo ważnej sprawie dla całego środowiska filmowego, o której głośno już od dłuższego czasu i na pewno żywo dyskutowano na ten temat na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Chodzi o tantiemę dla polskich twórców filmowych z filmów pokazywanych na platformach streamingowych. To nierozwiązany problem. Zaangażowali się w to reżyserzy, scenarzyści, aktorzy, także mój dzisiejszy gość Robert Gulaczyk. No ale właśnie o co w tym tak naprawdę chodzi? Najlepiej porozmawiamy z ekspertką i to już za chwilę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo-filmowo. Witam Monika Chmielewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentuje pani Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. Jest pani ekspertką Stowarzyszenia Filmowców Polskich, więc myślę, że w małym palcu ma pani wiedzę na temat trudny dla twórców tantiemów z internetu. Tak. A właściwie braku tych tantiemów. Tak, bo problemem jest to, że właśnie ich nie ma, chociaż mogłyby być. Kiedy one powinny być? One mogłyby być w Polsce tak naprawdę od wielu lat, ale ustawodawca unijny wprowadził dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która obligowała państwa członkowskie do tego, aby już 7 czerwca 2021 roku wszyscy twórcy w Europie mieli zagwarantowane prawo do wynagrodzenia właśnie za korzystania internetowe. No ale niestety, i ciągle tego w Polsce nie ma. Niestety w Polsce tego nie mamy. A jak to wygląda właśnie, gdyby porównać, jak w wielu krajach unijnych rzeczywiście już te tantiemy są wypłacane, a w ilu nie? No to jest bardzo smutne dla naszego kraju, dlatego że jedynym krajem poza Polską, który tych rozwiązań nie ma wprowadzonych, to jest Bułgaria. Poza tym wszystkie kraje już to zrobiły. Niektóre zrobiły to w ogóle na wiele lat przed dyrektywą, bo uznały, że taka potrzeba istnieje. Natomiast Bułgaria też już jest na dosyć zaawansowanym etapie, dlatego że są po pierwszym czytaniu w parlamencie. No i oni już widzą koniec, natomiast u nas tego końca nie było widać. A teraz no, w tej sytuacji politycznej, że jesteśmy tuż po wyborach, tak naprawdę wszystko zacznie się... Są ważniejsze sprawy, tak? Wszystko zacznie się od początku, bo też ten proces legislacyjny wygląda w ten sposób, że jeżeli kończy się kadencja parlamentu i zaczyna nowa, to te projekty nie są kontynuowane, tylko są procedowane od nowa. Także... Rozumiem. Zanim porozmawiamy, co, choć wydawałoby się, że to oczywiste, ale co w praktyce tantiemy oznaczają dla twórców, gdyby wreszcie mogli je otrzymywać, spójrzmy na tę sytuację z punktu widzenia odbiorców, no bo przecież wszyscy, myślę, oglądamy filmy od dawna właśnie również online, w internecie. Przede wszystkim pandemia spowodowała ogromne zainteresowanie właśnie tym rynkiem, czy tą formą odbioru sztuki. Czy fakt, że twórcy z tego powodu nie otrzymują ciągle tantiemów, to też coś znaczy dla odbiorców? Tak, to może znaczyć dla odbiorców różne rzeczy. Po pierwsze to, że twórcy nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę, a tym samym, nie wiem, część z nich może być zniechęcona do tej pracy, część z nich rozczarowana, ale też... No, mniej produktywna, mniej tak? produktywna, ale też po prostu tych środków, które na produkcję mogłyby być, na nowe pomysły, które wykorzystane, to po prostu ich nie ma, tak? Natomiast wokół tego tematu, który jest w przestrzeni publicznej już od jakiegoś czasu, narosły też różne mity związane z tym, że takie wynagrodzenia miałyby być twórcom płacone. I taki mit, który krąży w przestrzeni, który mógłby dotyczyć odbiorców i ich zainteresować, to jest to, czy opłaty za korzystanie ze serwisów streamingowych by wzrosły. Bo takie obawy czasem się pojawiają i mogłyby się też rodzić. Natomiast to jest absolutna nieprawda, bo było robionych wiele analiz na temat tego, jak są procedowane podwyżki u różnych przedsiębiorców, którzy właśnie tego rodzaju usługi świadczą. I jeżeli spojrzeć na Europę i na to, jak te rozwiązania były w Europie wprowadzane, to absolutnie takiej zbieżności nie widać. Także ceny i polityka cenowa tych korporacji, które oferują takie usługi, to jest ich własna polityka cenowa i niezwiązana z rozwiązaniami prawnymi. Także krótko myślę, mówiąc, że odbiorcy mogą być spokojni. No właśnie, bo to czyli my zwykli dotknie. Oglądacze filmów, zwykli odbiorcy filmów także w internecie, tutaj nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów, a ewentualny sukces państwa propozycji polegałby na tym, że wreszcie twórcy rzeczywiście też by mieli korzyści po prostu ze swojej pracy. Dokładnie dodatkowe. Tak. Ja może podam jeszcze taki przykład na to, że właśnie te obawy związane ze wzrostem cen są nieuzasadnione. W trakcie pandemii została wprowadzona opłata od właśnie podmiotów, które oferują streaming, płacona na rzecz PiS-u i też te same obawy były podnoszone, ale nic takiego się nie stało. W Polsce, jak wiadomo, te opłaty nie są jeszcze podnoszone tak jak w innych krajach i to jest taki kolejny argument za tym, że pewnie ceny ceny będą podnoszone z różnych powodów, ale to na pewno nie będzie ten powód, że zostały jakieś nowe rozwiązania prawne wprowadzone. I za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, bo sprawa jest ważna, temat poważny. Wrócimy do rozmowy na temat tantiemów, korzystania z kultury, ze sztuki w internecie w Trójkowo Filmowo za kilka minut. Dziś z nami w Trójkowo Filmowo Monika Chmielewska, ekspertka Stowarzyszenia Filmowców Polskich, reprezentująca Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. Jak duży jest rynek właśnie ten audiowizualny, ten online'owy, o którym dzisiaj mówimy? My szacujemy to na około 2,5 miliarda złotych. No to ogromna suma. To jest ogromna suma i tym bardziej jest przykre to, że ci przedsiębiorcy, osiągając tak ogromne zyski, no nie chcą się tym zyskiem, który osiągają na osiągają dzięki twórcom i twórczości, a im nie wypłacają ciągle nic. Tak. To jest też ciekawe, dlatego że nie robią tego w Polsce, natomiast w innych krajach robią, więc tutaj ciężko się już doszukiwać. Czyli, że zagranicznym twórcom muszą płacić. Tak, tak. Znaczy nie tylko zagranicznym, bo w Polsce nie płacą żadnym, nawet zagranicznym, natomiast to jest bardzo ciekawe, że polscy twórcy, których filmy są odtwarzane za granicą, takie wynagrodzenia za pośrednictwem ZAP-y uzyskują. Czyli na przykład, jeżeli mamy bardzo popularny film, który został nawet wyprodukowany przez jakąś znaną, dużą platformę streamingową przez polskich twórców, to wtedy oni otrzymują tantiemy. Tak, oni wtedy otrzymują, ale tylko z zagranicy. Wiadomo też, ze względu na bariery językowe, tam ta oglądalność wynagrodzenia, nawet jeżeli jest ogromna, to i tak jest mniejsza niż w Polsce, ale stamtąd te wynagrodzenia płyną. Ja mogę podać przykłady takich produkcji. No, w ostatnim czasie Znachor, tak, bije rekordy popularności za granicą i z zagranicy na pewno twórcy wynagrodzenia otrzymają, natomiast w Polsce tak się nie stanie. Ale to nie chodzi tylko też o te produkcje, które były wyprodukowane przez platformy czy przy ich udziale, ale też takie produkcje, które na przykład miały swoje premiery kinowe, a potem trafiły do streamingu i no, ci ludzie też nie otrzymają wynagrodzeń, a platformy z tych filmów korzystają. I rozumiem, że teraz... Takim filmem, który taki sukces odniósł, to było na przykład 365 dni. Też sobie wyobrażam, że niedługo nasz kandydat do Oscara, Chłopi, trafi do streamingu i no, wszyscy będą mogli się nim cieszyć, bo to fajny film. Lepiej się cieszyć jednak Chłopami na dużym ekranie. Tak, oglądałam już rzeczywiście Feria Barw i muzyki. I wtedy dużo widać. Tak, ale tak właśnie ta sytuacja wygląda, że tutaj ci polscy twórcy no, nie mogą być docenieni finansowo, a za granicą tak się dzieje, bo też takim mitem, który wokół tej całej sprawy narósł i często jest powtarzany, to jest to, że twórcy dostają podwójne wynagrodzenie. Ja tu bym chciała to sprostować i zaprzeczyć temu, bo te tantiemy to jest takie wynagrodzenie, które jest drugą częścią wynagrodzenia, bo tak ustawodawca ukształtował ten system wypłat dla twórców, że pierwszą część dostają w trakcie produkcji, natomiast te kolejne części spływają w związku z eksploatacją filmu i to nie jest dwa razy za to samo. I rozumiem, że teraz właśnie o te tantiemy bardzo silnie, pamiętam choćby rozmowy, dyskusje na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, walczy środowisko filmowe, właśnie kto dokładnie, bo to i reżyserzy chyba, i aktorzy, i właściwie reprezentanci wszelkich chyba zawodów filmowych, dokładnie, tak? Dokładnie, tak, tutaj środowisko jest absolutnie zjednoczone, bo to są i twórcy, czyli reżyserzy, scenarzyści, ale też aktorzy, którzy o takie wynagrodzenia walczą. Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest na pewno organizacją, która jest bardzo na tym polu aktywna, ale no my wokół siebie też skupiamy właśnie związki aktorskie, gildie scenarzystów, reżyserów i innych zawodów filmowych, także no to dla środowiska od czasów chyba ustawy o kinematografii to jest najważniejsza sprawa, o jaką walka się toczy. Rozumiem, byłby to bez wątpienia przełom. Jak pani ocenia, kiedy ten przełom w końcu może nastąpić w Polsce? Ponieważ projekt ustawy był już gotowy, projekt bardzo dobry z naszego punktu widzenia i był już na jakimś etapie zaawansowany, był po konsultacjach społecznych, gdzie nie było też sprzeciwu wobec tych rozwiązań, które zostały przez ministra kultury zaproponowane. No więc mamy nadzieję, że ponieważ to jest gotowe, do tego tematu da się bardzo szybko wrócić i niezależnie od tego, jaki będziemy mieli rząd, uda się nam w końcu przekonać osoby, które podejmują decyzje, jak ważny jest to temat i że trzeba go dokończyć. A jest to też ważne z tego względu, że przeciwko Polsce toczy się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z tym niewdrożeniem dyrektywy. I jakby samo postępowanie to powiedzmy nie jest wielki problem, poza może wizerunkiem, natomiast za tym postępowaniem idą ogromne kary, które Polska będzie musiała w związku z tym uiścić. Do tej pory te kary w związku z tak dużym opóźnieniem, gdyby już policzyć, to jest prawie 12 milionów euro. To są pieniądze, które pójdą ze Skarbu Państwa, będą musiały być zapłacone. Twórcy nic nadal nie mają żadnych korzyści w związku ze swoją twórczością, a równocześnie te pieniądze Skarb Państwa mógłby przeznaczyć na wiele korzystnych projektów. Ja już nawet nie mówię filmowych, ale potrzeb w naszym kraju jest tak wiele, że na pewno by się znalazły lepsze wykorzystanie tych środków, oczywiście. No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu, byśmy mogli się za oby jak najkrótszy czas znowu spotkać i z optymizmem powiedzieć, że sprawa została rozwiązana. Tak, dziękuję bardzo i my trzymamy kciuki też za siebie, bo tak jak mówię, to jest bardzo ważna sprawa dla środowiska twórców. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Była z nami Monika Chmielewska, ekspertka Stowarzyszenia Filmowców Polskich, reprezentująca Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to już ostatni mój gość dziś w Trójkoła Filmowo. Zapraszam w piątek za tydzień o 13:00. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. There's not much time left today. Life is a highway.